dacă îi primesc, mi-a ating focul inimii. Și ieri te iubeam și azi te iubesc, și mâine te voi iubi. Numai ochii tăi dacă îi privesc, mi-a ating focul inimii. Vremea în loc nu se oprește, dar știu că inima mea și mai tare te iubește, orice ce s-ar întâmpla. Vremea în loc nu se oprește, dar știu că inima mea și mai tare te iubește, orice ce s-ar întâmpla. Pot să mă ascunde, prea dulce sărutul tău. Mai vreau un sărut și încă un sărut, eu te-o săruta mereu. Și îți spun cu drag, nu pot să mă ascunde, prea dulce sărutul tău. Vremea în loc nu se oprește, dar știu că inima mea și mai tare te iubește, orice ce s-ar întâmpla. Vremea în loc nu se oprește, dar știu că inima mea și mai tare te iubește, orice ce s-ar întâmpla.